osoan zehar kalestuen barnetik naramanean goibel sentitzen naiz hotz magalean uxo zuria dago hortik egaka jadanik ez ditu luma zuririk nire buru barneko ideien artean badabil idei bat lumez betean egon naiz bai pentsatzen ni nozbaitian aldatuko denaiz nire ezker bularrak eskatzen di oio egizu azkenean bakea nahi dut nire barnean ez da inola zerraza bakean bizitzea ingurunean zuk lortzen ez baduzu uxo zuriarekin zeru grisean gaude gaur murgildurik zuaitzen ostoak gorriz jantzirik bake hoi hartzun bat nik sentitzen dut baina zu horritan kiskali egin dut oiu baten muga zein den jakinik negar baten kezka sentitu barik bidean etzan da geldituko naiz bizitza honetan bainekaturik egon naiz bai baitian aldatuko tenaiz nire ezker bularrak eskatzen dit oio egizu azkenean bakea nahi dut nire barnean ez da inola zerraza bakean bizitzea ingurunean zuk lortzen ez baduzu uxo zuriarekin Yeah.